سنگسار کرنے کا انتہائی شدید ترین حکم ہے۔ نمبر 3، غیر محرم مرد و عورت کی ایک دوسرے سے مکمل علیحدگی اور ان کے باہمی اختلاط پر دو ٹوک پابندی۔ اسی پابندی کا حصہ ہے کہ اگر عورت کو گھر سے باہر نکلنا اور اجنبی مردوں کے سامنے سے گزرنا پڑے تو وہ پردہ کر لے۔ چونکہ چہرہ حسن و قبح کا اصل معیار ہے اور اس پر ابھرنے والے تأثرات دلی جذبات و احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں اور نگاہ پیغام رسانی کا کام انجام دیتی ہے، بلکہ خفتہ جذبات و احساسات کو ابھارتی بھی ہے۔ اس لیے پردے کے حکم کا اولین نشانہ یہ ہے کہ چہرہ نگاہوں سے اوجھل رہے اور نگاہ نگاہ سے ٹکرانے نہ پائے۔ مگر یہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ علماء نے سب سے بڑھ کر اسی مسئلہ میں اختلاف کیا ہے اور بہت سے پرجوش لوگوں نے اس بے احتیاطی کو عین منشائے اسلام قرار دیا ہے اور اس کے لیے عجیب و غریب دلائل پیش کیے ہیں۔ چنانچہ ایک دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ عورت کو حالت نماز میں چہرے اور ہاتھ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، انہیں ڈھانپنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے یہ دونوں پردے کے دائرے سے خارج ہیں۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ بالکل بے تکی دلیل ہے، کیونکہ نماز کی ستر پوشی ایک الگ چیز ہے اور انسانوں سے پردہ الگ چیز۔ بسا اوقات نماز میں ایک چیز کے پردے کا حکم ہے مگر انسانوں سے اس کے پردے کا حکم نہیں۔ مثلا مرد کو نماز میں کندھے ڈھانپنے کا حکم ہے مگر انسانوں کے سامنے نہیں۔ بس اسی کے برعکس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز میں ایک چیز کے پردے کا حکم نہ ہو اور انسانوں کے سامنے ہو۔ در حقیقت نماز میں ستر کا حکم کچھ اور مقاصد رکھتا ہے اور انسانوں سے پردے کا حکم کچھ اور ہی مقاصد رکھتا ہے، لہذا انہیں ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ پیش نظر رسالہ میں جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بعض تحریروں سے مقتبس ہے، اس میں مذکورہ نقطہ بڑے مدلل اور جامع انداز سے بیان کیا گیا ہے اور جیسا کہ امام موصوف کی علمی بیکرانی کا خاص اور معروف انداز ہے، یہ بیان اپنے دامن میں دوسرے بہت سے بے بہا علمی افادات کے ہیرے جواہرات بھی لیے ہوئے ہیں جن سے استفادے کے لیے دیدہ ریزی مطلوب ہے۔ توقع ہے کہ یہ رسالہ قارئین کے لیے اس مسئلے میں مشعل راہ ثابت ہوگا۔ وبیدہ اللہ التوفیق، صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، مرکز خدمت سنت وسیرت النبویہ، الجامعۃ الاسلامیہ، المدینہ المنورہ۔ سطر کا بیان، اس سے مراد وہ لباس ہے جو نماز کے وقت اختیار کیا جاتا ہے، جسے فقہا نماز میں ستر کا بیان کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ فقہا کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ نماز میں جو اعضاء چھپانے ہیں یہ وہی اعضاء ہیں جنہیں عام طور پر دوسروں کی نظروں سے چھپایا جاتا ہے، یعنی جسے عام شرعی اصطلاح میں ستر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے نماز میں ستر کی حدود درج ذیل آیت سے لی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یعنی عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈال لیں۔ نیز فرمایا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنی زینت کو اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ ظاہری زینت کی تفسیر میں سلف کے دو قول ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے موافقین کا خیال ہے کہ اس سے مراد صرف ظاہری کپڑے وغیرہ ہیں۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے موافقین کا خیال ہے کہ اس سے مراد چہرہ اور ہاتھ میں موجود ظاہری زینتیں ہیں، جیسے سرمہ، انگوٹھی وغیرہ۔ ان دو مختلف تفاسیر کی بنا پر غیر محرم عورت کے چہرے اور ہاتھ کو دیکھنے کے حوالے سے فقہا کی رائے بھی مختلف ہے۔ بعض فقہا کی رائے ہے کہ بغیر شہوت کے دیکھنا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور ایک قول کے مطابق امام احمد رحمہم اللہ کا بھی یہی موقف ہے، جبکہ دوسرے فقہا مطلق طور پر نامحرم عورت کی طرف دیکھنا ناجائز قرار دیتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا مشہور مذہب یہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عورت پوری کی پوری ستر ہے حتیٰ کہ اس کے ناخن بھی چھپانے کی چیز ہیں اور امام مالک بھی اسی رائے کے قائل ہیں۔ ظاہری اور باطنی زینت۔ معاملے کی اصل حقیقت کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو دو قسم کی زینتوں سے نوازا ہے، ایک ظاہری زینت اور دوسری باطنی زینت۔ محرم اور شوہروں کے علاوہ عام آدمیوں کے سامنے ظاہری زینت کے اظہار کی اجازت ہے، البتہ باطنی زینت صرف شوہر اور محرم رشتہ داروں کے سامنے ہی ظاہر کی جا سکتی ہے۔ آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے عورتوں کو بغیر چادر اوڑھے باہر نکلنے کی اجازت تھی اور مرد ان کے چہرے اور ہاتھ دیکھ سکتے تھے۔ اس وقت عورت کے لیے اپنے چہرے اور ہاتھ کھلے رکھنا جائز تھا، جس کے سبب مردوں کا ان کو دیکھنا بھی جائز تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل فرمائی تو مسلمان عورتیں غیر محرم مردوں سے پردہ کرنے لگیں۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی چادروں سے گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تھا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ لٹکا دیا اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنے سے منع فرما دیا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے لیے منتخب فرمایا تو صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اگر آپ نے انہیں پردہ کرایا تو امہات المؤمنین میں سے ہیں ورنہ لونڈی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پردہ کرا دیا۔ اللہ تعالی یہ حکم صادر فرمانے کے بعد کہ امہات المؤمنین سے جب بھی کوئی چیز طلب کی جائے تو پردہ کے اوٹ سے طلب کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، بچیاں اور مسلمانوں کی عورتیں اپنی چادر کا گھونگھٹ لٹکا لیا کریں۔ مسلمان عورتوں نے نقاب پہننا شروع کر دیا۔ چادر کے لیے یہاں لفظ جلباب استعمال کیا گیا ہے۔ جلباب سے مراد وہ کپڑا ہے جو سر سمیت پورے بدن کو ڈھک لے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جلباب کی تفسیر رداء یعنی چادر سے کی ہے، جسے عام زبان میں ازار کہا جاتا ہے، یعنی اتنی بڑی چادر جو سر اور باقی بدن کو ڈھک لے۔ گھونگھٹ لٹکانے کی تفسیر حضرت عبیدہ رحمہ اللہ نے یہ کی ہے کہ عورت اپنی چادر کو سر سے اس طرح لٹکائے کہ اس کی صرف آنکھیں ظاہر ہوں، نقاب بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے۔ حدیث میں ہے ان المحرمت لا تنتقب ولا تلبس القفازین۔ حالت احرام میں عورت نہ نقاب پہنے اور نہ دستانہ ہی استعمال کرے، لہذا جب عورتوں کو جلباب یعنی لمبی چادر اوڑھنے کا حکم اس لیے تھا کہ وہ پہچانی نہ جا سکیں، سو یہ مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک عورتیں چہرہ نہ چھپائیں یا نقاب نہ کریں۔ نتیجتاً یہ بات از خود عیاں ہو جاتی ہے کہ چہرہ اور ہاتھ کا تعلق اس باطنی زینت سے ہے جس کو نامحرم اجنبی حضرات سے چھپانے کا حکم ہے۔ لہذا نامحرم اجنبی مردوں کے لیے عورت کے صرف ظاہری کپڑوں کے دیکھنے کی حلت باقی رہ جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مسئلہ کی آخری کڑی کا ذکر کیا ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مسئلہ کے ابتدائی مرحلے کا، عورت کا اپنے غلام سے پردہ۔ اسی بنیاد پر لفظ او نسائہن او ما ملکت ایمانہن، ایک مسلمان عورت دوسری مسلمان عورتوں اور اپنے زر خرید غلاموں کے سامنے بھی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورت اپنے غلام کے سامنے اپنی باطنی زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ اس بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔ نمبر ایک، ما ملکت ایمانہن سے مراد لونڈیاں یا اہل کتاب لونڈیاں ہیں، سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا یہی قول ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ نمبر دو، اس سے مراد مرد غلام ہے، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کا قول ہے اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کا مذہب ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے ایک دوسری روایت بھی یہی منقول ہے۔ اس تفسیر کا تقاضا ہے کہ غلام اپنی مالکہ کو دیکھ سکتا ہے۔ اس بارے میں متعدد حدیثیں بھی موجود ہیں جس سے اس بات کا جواز ملتا ہے کہ عورت کا غلام اپنی مالکہ کو دیکھ سکتا ہے، اور یہ اجازت صرف ضرورت کی پیش نظر ہے، کیونکہ عورت کو گواہ، مزدور اور شادی کا پیغام دینے والے سے کہیں زیادہ اپنے غلام سے ہم کلام ہونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا جب ان اشخاص کا عورت کو بوقت ضرورت دیکھنا جائز ہے تو غلام کے لیے دیکھنا بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ لیکن اس دلیل سے اس بات کا جواز کسی طور پر درست نہیں کہ غلام اپنی مالکہ کا محرم بھی بن سکتا ہے جس کے ساتھ وہ سفر وغیرہ کر سکتی ہے۔ جس طرح بوڑھے اجنبی مرد سے پردہ تو ضروری نہیں لیکن وہ عورت کے لیے محرم کی حیثیت بھی نہیں رکھتے کہ ان کے ساتھ سفر بھی جائز ہو۔ لہذا یہ بات کسی طرح درست نہیں کہ جس کے لیے عورت کو دیکھنا جائز ہو اس کے ساتھ سفر اور اس سے خلوت و تنہائی بھی جائز ہے، بلکہ عورت کا غلام صرف بوقت ضرورت اپنی مالکہ کو دیکھ سکتا ہے، البتہ نہ تو اس کے ساتھ سفر کر سکتا ہے اور نہ خلوت و تنہائی میں اس سے مل ہی سکتا ہے، کیونکہ غلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل فرمان کے تحت محرم شمار نہیں کیا جا سکتا۔ لا تسافر المرأة الا مع زوج او ذی محرم، کوئی عورت بغیر محرم یا شوہر کے سفر نہ کرے۔ غلام اگر آزاد ہو جائے تو اس کی مالکہ اس سے نکاح کر سکتی ہے، جس طرح کی بہن کا شوہر ایک بہن کو طلاق دے دے تو دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے، اور محرم تو وہ ہوتا ہے جس پر وہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ عورت کا اپنے غلام کے ساتھ سفر کرنا ہلاکت ہے۔ آیت مذکورہ میں اظہار زینت کی اجازت صرف محرم رشتہ داروں اور بعض غیر محرم دونوں کے لیے ہے، لیکن حدیث میں سفر کی اجازت صرف محرم رشتہ داروں اور شوہر کے ساتھ خاص ہے۔ باری تعالی کا ارشاد ہے، نسائہن او ما ملکت ایمانہن، یعنی عورت اپنی عورتوں یا غلاموں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔ نیز فرمایا، غیر اولی العربہ، یعنی مسلمان عورتیں اپنی زینت جنسی خواہش نہ رکھنے والے مردوں کے سامنے بھی ظاہر کر سکتی ہیں، لیکن اپنے غلام مسلمان عورتوں اور جنسی خواہش نہ رکھنے والے مردوں کے ہمراہ سفر نہیں کر سکتی۔ مسلمان عورت کا مشرک اور کافر عورت سے پردہ۔ ارشاد باری تعالی او نسائہن کی تفسیر میں مفسرین کافر اور مشرکہ عورت کو شامل نہیں کرتے، یعنی مسلمان عورت کی دایہ مشرکہ عورت نہیں بن سکتی، اور نہ مشرک عورت مومن عورت کے ساتھ حمام میں داخل ہو سکتی ہے۔ یہودی عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا کرتی تھی اور ان کے چہرے اور ہاتھوں وغیرہ کو دیکھا کرتی تھی، البتہ مردوں کو اس کی اجازت نہ تھی، چنانچہ چہرہ اور ہاتھ اہل کتاب ذمی عورتوں کے حق میں زینت ظاہرہ شمار ہوں گی۔ البتہ اہل کتاب ذمی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ مسلمان عورتوں کی باطنی پوشیدہ زینت کو دیکھے۔ زینت کے ظاہر کرنے اور چھپانے کا معیار یہی ہے کہ عورت کسی کے لیے بھی صرف وہی زینت ظاہر کر سکتی ہے جس کا اظہار کرنا اس کے لیے جائز ہے، یعنی عام حالات میں بھی عورت اپنی ظاہری زینت کے علاوہ اپنا باقی جسم دوسری عورت سے چھپائے گی، لیکن اگر کسی شرعی عارضہ جیسے علاج، ولادت اور دیگر ضروریات کی بنا پر اپنا خفیہ ستر کھولنا پڑ جائے تو اس میں بھی مسلمان عورت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ مردوں کا مردوں سے اور عورتوں کا عورتوں سے پردہ۔ پچھلے صفحات میں مردوں سے عورتوں کے پردے کے متعلق تفصیل بیان ہوئی ہے، باقی رہا مردوں کا مردوں سے اور عورتوں کا عورتوں سے پردہ، تو اس کا تعلق خاص شرمگاہ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا تنظر المرأة الى عورت المرأة، کوئی مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ کو اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کی شرمگاہ کو دیکھے۔ نیز فرمایا، احفظ عورتك الا عن زوجتك او ما ملكت يمينك، قلت فاذا كان القوم بعضهم في بعض قال ان استطعت ان لا يرينها احد فلا يرينها، قلت

اور اظہار زینت و بے پردگی سے روکا گیا ہے۔ چنانچہ عورتوں کے لیے لباس کے ذریعہ پردہ پوشی کا اہتمام اور گھروں میں سکونت پذیر رہنا ضروری ہے، جبکہ مردوں کے لیے یہ بات ضروری نہیں، کیونکہ عورتوں کا بے پردہ ہونا فتنہ و فساد کا سبب ہے، جبکہ مرد ان کے نگران ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اے نبی، آپ مومن مردوں سے کہیں کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے باخبر ہے۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھلائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، اپنے شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنی عورتوں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہیں ہے، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو آرائش انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اور اے مومنوں، تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مرد و عورت دونوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے اور توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور خاص کر عورتوں کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ وہ پردہ پوشی کا خاص اہتمام کریں۔ شوہروں اور جن جن رشتہ داروں کو اس آیت میں مستثنی قرار دیا گیا ہے، ان کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں، البتہ زیب و آرائش کا جو حصہ خود بخود ظاہر ہو، جیسے ظاہری لباس وغیرہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس میں کوئی اور خرابی نہ ہو، کیونکہ ان کے اظہار کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قول ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا مشہور مذہب بھی یہی ہے۔ چہرے کا پردہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھ ظاہری زینت میں شمار ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت میں یہی منقول ہے، اور علماء کی ایک جماعت جیسے امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عورتیں جلباب لٹکا لیا کریں، یعنی گھونگٹ نکالا کریں، تاکہ وہ پہچانی نہ جائیں اور انہیں تنگ نہ کیا جائے۔ یہ ارشاد ربانی پہلے مسلک کی دلیل ہے، چنانچہ حضرت عبیدہ السلمانی وغیرہ کہتے ہیں کہ مسلمان عورتیں اپنی چادریں سر کے اوپر سے اس طرح لٹکا لیتی تھیں کہ راستہ دیکھنے کے لیے صرف ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت جس میں حالت احرام میں عورت کو نقاب اور دستانہ پہننے سے روکا گیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نقاب اور دستانہ حالت احرام کے علاوہ عورتوں میں مشہور و معروف تھا، جس کا لازمی نتیجہ ہے کہ عورتوں کے چہرے اور ہاتھ چھپے رہتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایسی حرکت و عمل سے عورتوں کو منع فرمایا جس سے سن کر یا کسی اور طرح ان کی پوشیدہ آرائش معلوم کی جا سکے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِعَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، زمین پر پیر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ اپنی جو آرائش انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اور فرمایا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینے پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈال لیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمان عورتوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر اپنی گردنوں سے لٹکا لیا۔ جیب قمیض کی لمبائی میں شغاف کا نام ہے جسے ہم گریبان کہتے ہیں۔ جب عورت اپنی چادر کو گریبان پر ڈالے گی تو اس کی گردن بھی چھپ جائے گی۔ بعد ازاں اسے یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ گھر سے باہر جانے کی صورت میں اپنی چادر کو اوپر سے لٹکا کر گھونگٹ نکال لے، ہاں اگر وہ گھر ہی میں رہتی ہے تو گھونگٹ کا حکم نہیں۔ اور عورتوں پر پردہ تو اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ ان کے چہرے اور ہاتھ نہ دیکھے جا سکیں، نیز پردہ آزاد عورتوں پر فرض ہے، لونڈیوں پر نہیں۔ چنانچہ عہد نبوی اور عہد خلفائے راشدین میں یہی معمول تھا کہ آزاد عورتیں پردہ کیا کرتی تھیں اور لونڈیوں کے چہرے کھلے رہا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی لونڈی کو چہرہ ڈھانپے ہوئے دیکھتے تو اسے مارتے اور فرماتے، ارے بیوقوف، تو آزاد عورتوں سے مشابہت کرتی ہے، معلوم ہوا کہ لونڈیوں کا سر، چہرہ اور دونوں ہاتھ کھلے رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن۔ اور وہ عورتیں جو جوانی سے گزر بیٹھی ہوں اور نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادر اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کی زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے۔ اس آیت میں ان بوڑھی عورتوں کو جو شادی کی خواہش نہیں رکھتی ان کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ حجاب والے کپڑے اتار سکتی ہیں، یعنی ان کے لیے جائز ہے کہ چادر نہ اوڑھے اور پردہ نہ کرے، بشرطے کہ اپنی زینت و آرائش کی نمائش نہ مقصود ہو۔ تو ان بوڑھی عورتوں کو عام آزاد عورتوں سے اس لیے مستثنا کیا گیا کہ جو وجہ فساد عام جوان عورتوں میں ہوا کرتی ہے اب وہ ان بوڑھی عورتوں میں باقی نہیں رہی، جس طرح مردوں میں ہے، التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، وہ زیر کفالت مرد جو عورتوں کی خواہش نہ رکھتے ہوں کو اظہار زینت کے لیے مسئلے میں مستثنا کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے اندر وہ شہوت نہیں ہوتی جس سے فتنہ و خرابی پیدا ہو۔ اگر اسی طرح لونڈی سے فتنے کا خوف ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ بھی گھونگھٹ نکالے اور پردہ کرے، اور لوگوں پر بھی واجب ہے کہ اس سے نظریں نیچی رکھیں اور پھیر لیں، کیونکہ قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ عام لونڈیوں کی طرف دیکھنا جائز ہے یا انہیں پردہ پوشی کی ممانعت ہے اور انہیں اپنی زیبائش کی نمائش کی کھلی اجازت ہے۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جن باتوں کا حکم آزاد عورتوں کو دیا ہے لونڈیوں کو نہیں دیا، اور سنت نبوی نے عملاً دونوں میں فرق کیا ہے، جبکہ کسی عام لفظ سے دونوں کا حکم الگ الگ نہیں بیان کیا گیا۔ البتہ مسلمانوں کا عام معمول یہی تھا کہ صرف آزاد عورتیں ہی پردہ کیا کرتی تھیں، لونڈیاں نہیں۔ نیز قرآن مجید نے اس حکم عام سے صرف بوڑھی عورتوں کو مستثنا کیا ہے کہ ان پر پردہ واجب نہیں ٹھہرایا، جیسا کہ بعض مردوں کو یعنی غیر اولی الاربا کو مستثنا کیا کہ عورتیں ان کے سامنے آرائش اور پوشیدہ زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، کیونکہ نہ تو ان بوڑھی عورتوں میں شہوت باقی رہی ہے اور نہ ہی ایسے مردوں ہی سے کوئی خطرہ ہے۔ لہذا اس قاعدے تحفظ کے پیش نظر بعض لونڈیوں کو عام حکم سے مستثنا کرنا بدرج اولا مناسب ہے، یعنی وہ لونڈیاں جن کے پردہ نہ کرنے اور زینت خفیہ کی نمائش سے فتنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعض محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی پوشیدہ زینت کا اظہار جائز نہ ہوگا، جیسا کہ شوہر کے ایسے جوان بیٹے جن کے اندر شہوت اور عورتوں کے معاملات سے دلچسپی ہو۔ خلاصہ یہ کہ قرآن پاک کا حکم عام حالات و عادات کے پیش نظر ہے، لیکن اگر کوئی معاملہ عام عادات سے مختلف ہو تو حکم بھی عام حالات سے مختلف ہوگا، یعنی جب باندیوں کے بے پردہ باہر نکلنے اور ان کی طرف دیکھنے سے فتنے کا خطرہ ہو تو اسے روکنا واجب ہوگا، اور یہی حکم دوسری صورتوں میں بھی لاگو ہوگا۔ چنانچہ اگر باندیا اور نابالغ بچے ایسے خوبصورت ہوں کہ ان کی طرف دیکھنے سے فتنہ کا خوف ہو تو علماء کی رائے میں ان کا بھی یہی حکم ہوگا۔ امام احمد مروزی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اپنے غلام کی طرف دیکھنے کا کیا حکم ہے، آپ نے فرمایا اگر فتنے کا ڈر ہو تو نہ دیکھے، کتنی ہی نظریں ایسی ہیں جو دیکھنے والے کے دل میں مصیبت ڈال دیتی ہیں۔ یہی امام احمد مروزی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام احمد رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ ایک شخص توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میری پیٹ پر کوڑے بھی برسائے جائیں تب بھی میں گناہ کے قریب نہ جاؤں گا، البتہ وہ نظر بازی سے باز نہیں آتا، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کیسی توبہ ہے؟ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک پڑ جانے والی نظر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصرف بصرک، اپنی نظر پھیر لو۔ امام ابن ابی الدنیا زکوان سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا مالداروں کے بچوں کے پاس نہ بیٹھو، کیونکہ ان کی صورتیں عورتوں جیسی ہوتی ہیں اور وہ کنواری لڑکیوں سے بھی بڑا فتنہ ہیں۔ مندرجہ بالا استدلال چھوٹی برائی کے فتنہ پر بڑی برائی کو قیاس کرنے کے باب سے ہے۔ یہی حکم ایک عورت کا دوسری عورت کے ساتھ ہے، یعنی اگر کوئی عورت عورتوں کے لیے فتنہ ہو تو اس سے بھی پردہ کیا جائے گا۔ اسی طرح عورت کے بعض محرم رشتہ دار جیسے شوہر کا بیٹا، شوہر کا پوتا، عورت کا بھتیجا، بھانجا اور عورت کا غلام، ان لوگوں کے نزدیک جو اسے محرم سمجھتے ہیں، جب ان سے مرد یا عورت کے لیے فتنے کا خوف ہو تو اسے نہ صرف پردے کا حکم کیا جائے گا بلکہ اس پر پردہ واجب ہوگا۔ جن صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ذالک ازکا لہم، پردہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، کیونکہ نظر بازی اور بے پردگی سے شہوت قلبی اور لذت نظر کا حصول ہوتا ہے، جس سے تزکیہ نفس اور طہارت روح ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ نظر بازی سے بدرج اولا روکا جائے اور پردہ کو واجب قرار دیا جائے۔ ہجڑوں سے پردہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے علاوہ باقی اصحاب ستہ نے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجڑوں اور مردوں کی صورت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ہجڑوں کو اپنے گھروں سے نکال دو، فلاں فلاں ہجڑے کو نکال باہر کرو۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین ہجڑے تھے، بیم، ماتے اور ہیت، لیکن ان میں بڑی برائی نہ تھی، بس ان کو نرم اور میٹھی باتوں میں، عورتوں کی طرح اپنے ہاتھ پیر رنگنے میں اور عورتوں جیسے کھیل کود ہی میں ان کا سارا ہجڑا پن تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہجڑا لایا گیا جس نے اپنے ہاتھوں اور پیروں میں مہندی لگا رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسے کیا ہوا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ عورتوں کی مشابہت کرتا ہے۔ آپ نے اسے شہر بدر کر دینے کا حکم دیا اور اسے مقام نقی کی طرف نکال دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اسے قتل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی نہیت عن قتل المصلین، مجھے نمازیوں کے قتل سے روکا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے ہجڑوں کو آبادیوں سے نکال دینے کا حکم دیا ہے تو ظاہر ہے کہ ہجڑا جو اپنے آپ کو بلا روک ٹوک لوگوں کے حوالے کر دے کہ لوگ اس سے لذت اندوز ہوں، اس کے جسم کی خوبصورتی دیکھیں اور اس کے ساتھ بدفعلی بھی کریں، تو ایسے ہجڑے کو مسلمان آبادی سے نکالنا اور شہر بدر کرنا اور زیادہ ضروری ہے۔ ہجڑوں کے ذریعے سے مردوں اور عورتوں دونوں میں بگاڑ پیدا ہوگا، کیونکہ وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس لیے عورتیں اس کے ساتھ میل جوڑ رکھ سکتی ہیں اور اس سے بری عادتیں بھی سیکھ سکتی ہیں، اور چونکہ وہ مرد ہے اس لیے وہ عورتوں کو خراب بھی کر دے گا۔ نیز جب مرد اس کی طرف رغبت کریں گے تو عورتوں سے اعراض کریں گے۔ علاوہ ازیں جب عورت دیکھے گی کہ فلاں مرد ہجڑوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ خود مردوں کی مشابہت اختیار کرے گی اور انہی کے رنگ ڈھنگ اپنائے گی، پھر اسے دونوں جنسوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملے گا، پھر یہ عورتوں کی مجامعت اختیار کرے گی جیسے کہ وہ ہجڑا مردوں کی مجامعت اختیار کرتا ہے۔ نظروں کی حفاظت کا حکم الہی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کتاب عزیز میں نظریں بچانے کا حکم دیا ہے، جس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک شرمگاہ سے نظر بچانا، نمبر دو محل شہوت سے نظر بچانا۔ پہلے قسم کی مثال ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ سے اپنی نظر بچائے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا تنظر المرأة الى عورة المرأة، یعنی نہ تو مرد کسی دوسرے مرد کی شرمگاہ کو دیکھے اور نہ عورت کسی دوسری عورت کی شرمگاہ کو دیکھے۔ چنانچہ ہر شخص پر واجب ہے کہ اپنی ستر پوشی کا پورا پورا اہتمام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا احفظ عورتک الا عن زوجتک او ما ملکت یمینک، یعنی اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا ہر ایک سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوں تب بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان استطعت ان لا يرينها احد فلا يرينها، اگر تیرے بس میں ہو کہ کوئی تیری شرمگاہ نہ دیکھ پائے تو کسی کو دیکھنے کا موقع نہ دے۔ پھر میں نے عرض کیا، اگر کوئی اکیلا ہی ہو تو کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ احق ان یستحی منہ من الناس، عام لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالی سے شرم کرنا زیادہ ضروری ہے۔ مجبوری کے وقت شرمگاہ کھولنا۔ مجبوری کے وقت شرمگاہ کا ننگا کرنا جائز ہے، جیسا کہ قضاء حاجت کے وقت۔ اسی طرح اگر مرد اکیلا غسل کر رہا ہو اور وہاں آڑ یا پردہ ہو تو برہنہ غسل کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ اور ایوب علیہ السلام نے کیا تھا۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تھا، اور اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل فرمانا مذکور ہے۔ البتہ نظر کی دوسری قسم، یعنی کسی اجنبی عورت کی پوشیدہ زینت کی طرف دیکھنا، تو یہ پہلی قسم سے بھی زیادہ قابل احتیاط ہے، جیسے شراب پینا مردار خون اور سور کا گوشت کھانے سے زیادہ برا ہے۔ شراب پینے پر تو حد مقرر ہے، لیکن اگر کوئی بغیر عذر کے ان محرمات مردار خون وغیرہ کو کھاتا پیتا ہے تو اس پر تعزیری سزا ہے، کیونکہ جس طرح شراب کی طرف تو طبعیت کا میلان ہوتا ہے، لیکن عام طور پر انسان محرمات کو مکروہ گردانتا ہے۔ یہی معاملہ مردوں کی شرمگاہ کی طرف دیکھنے کا ہے، کہ جس طرح عورت یا اس کے ہمسل کی طرف دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، مرد کی شرمگاہ دیکھنے کی اس طرح خواہش نہیں ہوتی۔ نابالغ بچے کی طرف شہوت سے دیکھنا بھی اسی حکم میں داخل ہے، اور علماء کی اس کی حرمت پر اتفاق ہے۔ جس طرح اجنبی عورت کی طرف بنظر شہوت دیکھنا حرام ہے، بعین ہی محرم عورتوں اور نابالغ بچوں کو بھی بنظر شہوت دیکھنا حرام ہوگا۔ نابالغ بچوں کو دیکھنے کا حکم۔ نابالغ بچہ اور وہ جوان جس کو ابھی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو، اس کی طرف دیکھنے کی تین اقسام ہیں۔ پہلی صورت، مرد کی طرف بنظر شہوت دیکھنا، یہ بالاتفاق حرام ہے۔ دوسری صورت، جس کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جا سکے کہ اس دیکھنے میں شہوت قطعاً نہیں ہے، جیسا کہ کسی نیک و پرہیزگار آدمی کا اپنے خوبصورت بیٹے اور بیٹی اور اپنی خوبصورت ماں کی طرف دیکھنا، کیونکہ اس صورت میں شہوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہ انتہائی بد کردار شخص ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی دیکھنے کے ساتھ شہوت کا وجود ہو، وہ دیکھنا حرام ہو جائے گا۔ یہی حکم اس شخص کے دیکھنے کا بھی ہے جس کا دل مرد کی طرف مائل ہی نہ ہوا ہو، جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے، یا وہ قومیں جو اس برائی کو جانتی ہی نہیں، بلکہ ان کے نزدیک اپنے لڑکے کی طرف دیکھنے اور اپنے پڑوسی کے بچے یا کسی اجنبی بچے کی طرف دیکھنے میں کوئی فرق نہیں۔ اس سے ان کے دل میں کسی قسم کی شہوت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ ایسے سلیم الفطرت انسان کا دل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ چنانچہ عہد صحابہ میں لونڈیاں کھلے سر راستوں سے گزرتی تھیں اور مردوں کی خدمت بھی کیا کرتی تھیں، اس کے باوجود ان کے دل صاف تھے۔ لیکن آج کے دور میں اگر کوئی شخص خوبصورت تر کی لونڈیوں کو انہی کی طرح شہر میں آزاد چھوڑ دے کہ لوگوں کے درمیان گھومے پھریں، تو اس سے فساد کا دروازہ کھل جائے گا۔ اسی طرح خوبصورت نابالغ بچوں کے لیے بھی مناسب نہیں کہ بلا ضرورت وہ ایسے گلی کوچوں میں پھرتے رہیں جہاں فتنے کا ڈر ہو۔ لہذا خوبصورت نابالغ بچوں کو نہ کپڑے اتارنے دیے جائیں، اور نہ اجنبی لوگوں کے ساتھ حمام میں بیٹھنے دیا جائے، اور نہ اجنبی لوگوں کے بیچ انہیں ناچنے کی اجازت دی جائے، بلکہ اسی طرح ہر ایک کام سے روکا جائے جس میں لوگوں کے لیے فتنے کا خطرہ ہو، اور نظر کا مسئلہ بھی اسی اصول کے مطابق ہوگا۔ مذکورہ بالا دونوں قسموں کا حکم علماء کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ نظر کی تیسری قسم کے متعلق اختلاف ہے، یعنی نابالغ لڑکے کی طرف بغیر شہوت کے دیکھنا جبکہ شہوت کے ابھرنے کا خطرہ ہو۔ اس بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہیں۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ ایسی نظر جائز نہیں ہے، اور یہی حکم امام شافعی رحمہ اللہ اور دوسرے لوگوں سے بھی منقول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایسی نظر جائز ہے، کیونکہ اصل شہوت کا نہ ابھرنا ہے، اور کوئی چیز محض شک کی بنیاد پر حرام نہیں کی جا سکتی۔ زیادہ سے زیادہ ایسی نظر مکروہ ہو سکتی ہے، لیکن پہلا مذہب ہی راجح و قوی ہے، جس طرح کہ مذہب امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ میں راجح قول یہی ہے کہ اجنبی عورت کی طرف بغیر ضرورت کے دیکھنا جائز نہیں، اگرچہ شہوت بالکل معدوم ہو، کیونکہ شہوت کے ابھرنے کا خوف تو بہرحال موجود ہے۔ اسی وجہ سے اجنبی عورت سے تنہائی میں ملاقات کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ فتنے کا سبب بن سکتی ہے، اور قاعدہ مسلمہ ہے کہ جو عمل فتنے کا ذریعہ بن سکتا ہو وہ حرام ہے۔ اس لیے اگر کوئی واقعی ضرورت نہ ہو تو ہر اس راستے کو بند کرنا ضروری ہے جو کسی وجہ سے فتنے کا سبب بن سکتا ہے۔ لہذا ہر وہ نظر جو فتنہ کا ذریعہ بن سکتی ہو اور کوئی خاص ضرورت بھی نہ ہو وہ حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی راجح ضرورت ہو تو جائز ہے، مثلا پیغام نکاح دینے والے کا اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا، یا ڈاکٹر کا مریض خاتون کو دیکھنا وغیرہ۔ ایسی صورت میں دیکھنا جائز ہے بشرطے کہ بغیر شہوت کے ہو، اور اگر ضرورت و حاجت درپیش نہ ہو تو محل فتنہ کو دیکھنا جائز نہ ہوگا۔ اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کیا جائے؟ جہاں تک آنکھوں کا تعلق ہے، انہیں کھلی رکھنا اور ان سے دیکھنا ایک ضرورت ہے، اور جب آنکھیں کھلی ہوں گی تو بسا اوقات اچانک بلا ارادہ نظر پڑ جائے گی، لہٰذا اسے مطلقا نیچے رکھنا ممکن نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نظروں کے کچھ نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو آواز کچھ پست رکھنے کی وصیت کی تھی۔ اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کے فرمان ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ کا تعلق ہے، تو اس میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آواز مطلقاً پست رکھتے تھے، کیونکہ انہیں یہی حکم ہے، اور خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے وقت آوازیں بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطلقاً آواز پست کرنا ایک خاص حکم ہے جو پسندیدہ ہے، اور بندہ ہر وقت اور ہر حالت میں آواز پست رکھ سکتا ہے، لیکن اسے اس کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ بعض موقعوں پر اسے بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کہیں یہ حکم وجوب کا درجہ رکھتا ہے اور کہیں استحباب کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کچھ پست رکھو۔ آواز اور نظر کا پست رکھنا اس کا مکمل دار و مدار دل میں داخل ہونے اور اس سے نکلنے والے خیالات پر ہے، کیونکہ سماعت کے راستے کوئی بات دل میں داخل ہوتی ہے اور آواز کے ذریعے باہر آتی ہے، جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اعضاء کا اکٹھا ذکر کیا ہے، فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ یعنی آنکھ اور نظر کے ذریعے دل معاملات کی خبر پاتا ہے، زبان اور آواز افکار و خیالات کو دل سے باہر لا کر حروف کی تعبیر بخشتی ہیں۔ آنکھیں دل کی راہبر خبر اور ٹو لگانے والی ہوتی ہیں، اور زبان دل کی ترجمانی کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ نیز فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کریں اور انہیں بابرکت کریں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ آیت استیذان میں ارشاد ہے کہ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ مزید ارشاد ہے کہ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر، جب تمہیں اللہ کے رسول سے سرگوشی کرنی ہو تو اس تخلیہ اور سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ پیش کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم طہر قلبی من خطایا بالماء والثلج والبرد، فی روایت البخاری اللہم اغسل عنی خطایا بماء الثلج والبرد، اے اللہ میرے دل کو گناہوں سے پانی برف اور اولے کے ذریعے پاک کر دے۔ اور نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اے اللہ اسے پانی، برف اور اولے کے ذریعے پاک کر دے اور اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا آیت و احادیث میں طہارت سے مراد گناہوں سے پاکی ہے، کیونکہ گناہوں کو رجس یعنی ناپاکی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، اور لفظ زکوٰۃ طہارت سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے، جو طہارت یعنی گناہوں سے پاکی کو بھی شامل ہے اور اعمال صالحہ کی زیادتی اور ترقی کو بھی شامل ہے۔ مغفرت و رحمت، عذاب سے چھٹکارا، ثواب کا حصول، برائی سے دوری اور بھلائی کا حصول وغیرہ، یہ سب معانی لفظ زکوٰۃ میں شامل ہے۔ رہا مسئلہ نظر فجعہ یعنی اچانک پڑنے والی نظر کا، تو وہ معاف ہے بشرطے کہ اپنی نظر کو پھیر لے، جیسا کہ حدیث کی مستند کتابوں میں ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اچانک پڑ جانے والی نظر کا کیا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصرف بصرک، اپنی نظر پھیر لو۔ اسی طرح قطب سنن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا یا علی لا تطبع النظرۃ النظرۃ فانما لک الاولى ولیست لک الثانیۃ، اے علی ایک بار نظر پڑ جانے کے بعد دوبارہ نظر کو اس کے پیچھے نہ لگاؤ، کیونکہ پہلی نظر تو تمہیں معاف تھی لیکن اب دوسری معاف نہیں۔ اور مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ النظر سحم مسموم من سحام ابلیس، نظر تو شیطان کی تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ اور مسند احمد کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ من نظر الى محاسن امرأة ثم غض بصره اورث الله قلبه حلاوة عبادة يجدها الى يوم القيامة، او كما قال، جس شخص کی نظر کسی اجنبی عورت کے حسن و زینت پر پڑی اور پھر اس نے اپنی نظر پھیر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی لذت عبادت پیدا کر دے گا کہ اس کا اثر وہ قیامت تک محسوس کرتا رہے گا۔ نظر کی حفاظت کے فوائد، جن صورتوں کا دیکھنا حرام ہے جیسے عورت اور خوبصورت نابالغ لڑکا وغیرہ، ان سے نظر پھیر لینے سے تین بڑے اہم فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، ایمان کی چاشنی اور لذت، جو اللہ کے واسطے چھوڑی ہوئی اس بےہودہ لذت سے بہت ہی شیریں اور بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو شخص کوئی چیز صرف اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ نمبر دو، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دل میں نور اور فراست پیدا ہوتی ہے۔ قوم لوط کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری جان کی قسم یہ لوگ اپنے نشے میں مدہوش ہیں۔ معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا صورتوں سے لگاؤ عقل کے اندر فساد، کوتاہ نظری اور دل کی مدہوشی بلکہ جنون کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے آنکھوں کو بچا کر رکھنے والی آیت کے بعد آیت نور کا ذکر فرمایا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالی زمین و آسمان کا نور ہے۔ شاہ بن شجاع الکرمانی کی فراست اور دوربینی کبھی غلطی نہیں کرتی تھی۔ وہ فرماتے تھے جس نے اپنے ظاہر کو سنت کی پیروی سے سجایا، باطن پر ہمیشہ پہرہ داری رکھی، اپنی نظر کو حرام سے محفوظ رکھا، نفس کو شہوات سے بچائے رکھا، اس کے بعد ایک پانچویں چیز کا ذکر فرمایا یا غالباً عقل حلال ہے، تو اس کی فراست نظر کبھی غلطی نہیں کر سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ بندے کو اس کے جنس عمل سے بدلہ دیتا ہے۔ جو شخص اپنی نظر پر پہرہ داری رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نور بصیرت کو اور جلا دیتا ہے، علم و معرفت کا دروازہ اس پر کھول دیتا ہے، اور اس قسم کی اور بہت سی چیزیں جن کا تعلق قلبی بصیرت سے ہوتا ہے بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ نمبر تین، نظر کو فواہش سے محفوظ رکھنے کا تیسرا فائدہ دل کی قوت، ثابت قدمی، پختہ عزمی اور دلیری کا حصول ہے۔ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ قوت دلیل کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ خواہشات نفس کو پچھاڑ دینے والے بندے کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے، جبکہ وہ شخص جو اسیر حوث ہو اس کے اندر ذلت نفس، بزدلی اور خست و اہانت جیسی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نافرمانوں کے لیے سزا بنا رکھا ہے۔ یہ دستور رب ذوالجلال ہے کہ اس نے عزت اپنی اطاعت گزار بندوں کے لیے اور ذلت و خواری اپنی نافرمانوں کے لیے لکھ رکھی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یقولون لا ارجعنا الى المدینہ لا یخرجن الاعز منها الاضل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین۔ یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَعَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اس لیے علماء کا کہنا ہے کہ لوگ بادشاہوں کے دروازے پر عزت تلاش کرتے ہیں حالانکہ وہ صرف اللہ کی اطاعت میں ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ عمدہ سدھائے ہوئے گھوڑے انہیں تیزی سے لے اڑیں اور اپنی ٹاپوں کے ساتھ انہیں لے کر آگے بڑھیں، لیکن ذلت اور رسوائی ان کی گردنوں پر سوار رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نافرمانوں کو رسوا کرے گا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ نے اس اطاعت والے کام میں اس سے دوستی کی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی تو اس سے بقدر معصیت دشمنی کی۔ اور دعائے قنوت میں وارد ہے، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، جس کی اے اللہ تو نے سرپرستی کی وہ رسوا نہیں ہو سکتا، اور جس سے تو نے دشمنی کی وہ عزت نہیں پا سکتا۔ اور برائی کے دلدادہ جو اپنی نظر نیچی نہیں رکھتے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی نے ان اوصاف حمیدہ کے برعکس بیماریوں سے موصوف کیا ہے، یعنی مستی میں مبتلا، اندھے پن کا شکار، جاہل، بے عقل، گمراہ، بغض و حسد میں گھرے ہوئے اور بصیرت سے محروم، مزید برآں انہیں خبیث، فاسق، حد سے تجاوز کرنے والا، اپنے اوپر زیادتی کرنے والا، مفسد و مجرم، برائی کا شکار اور فحاشی میں مبتلا وغیرہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ قوم لوط کے متعلق ارشاد ہے، بل انتم قوم تجہلون، تم لوگ پرلے درجے کے جاہل ہو۔ اس آیت مبارکہ میں انہیں جاہل کہا گیا۔ انہی سے متعلق ایک اور جگہ ارشاد ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری عمر کی قسم وہ لوگ اپنے نشے میں مدہوش ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں ایک بھی نیک چلن نہیں ہے؟ اس لیے صورتوں کا عشق اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب دل میں اللہ کی محبت اور ایمان کمزور پڑ جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی والہانہ محبت کا ذکر قرآن عزیز میں یا تو عزیز مصر کی مشرکہ بیوی کے متعلق یا لوط علیہ السلام کی مشرک قوم کے متعلق کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ عاشق اپنے معشوق کا غلام، اس کے اشارے پر ناچنے والا اور دل سے اس کا اسیر ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔